اخلو من هدى الذي جعل الله لهم من فطرة الذي فطرنا فعليه باسم محسنين محسنين الدلالة التي ذهبوا إليها واختاروا باسم اختاروا الدلالة واستحبوا على الهدى. بسم الله الرحمن الرحيم ويمدهم في طغيانهم يعمهون. بڑھاتا ہے انہیں ان کی سرکشی میں رہا لے وہ بھٹکنے والے ہیں, حیرت میں ڈوبنے والے ہیں. اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدى, وہی لوگ ہیں جنہوں نے حاصل کیا ہے گمرہی کو بدلے ہدایت کے. ہمارا تجارت ہم تو نہیں نفع مند ہوئی تجارت ان کی, ہمارا قانون محتدین اور نہ تھے وہ تجارت کے طریقوں میں کی رہنمائی حاصل کرنے والے. تو منافقین کی صورت حال جو ہے تو وہ بیان ہو رہی تھی کہ وہ مسلمانوں سے ملتے ہیں تو کیا کہتے ہیں آمنا, جب اپنے شیاطین سے ملاقات کرتے ہیں تو انا معاکم کو ہم کہتے ہیں, اور نوانا ہم اس کا جو ہم مسلمانوں سے مذاق کرتے ہیں. اللہ یستہزئ بہم, اللہ رب العزت ان کی اس استہزاء کا بدلہ جو ہے وہ انہیں دے گا. یمدہم فی طغیانہم, اللہ انہیں ان کی سرکشی میں رہاتا ہے رہا لے کہ وہ بھٹکنے والے ہیں, حیران سرگردان ہیں. تو مدہ کئی معنوں میں استعمال ہوتا ہے, یہاں پھر کون سا معنی مراد ہے؟ فرمایا مدہ بڑھانے کے معنی میں ہوتے ہیں, مدل جیش امدل جیش, جب اور فوج بھیج کے اس کو بڑھایا جائے اور ان کی امداد مسلط جائے وہ کی جائے. مدد تو سراج, میں نے چراغ مدد کی, کیا مطلب؟ اس میں تیل وغیرہ ڈالا تاکہ جلدی بجھنے نہ پائے. مدد تو الارض, زمین کی مدد, کیا مطلب؟ کھاد وغیرہ دی تاکہ صحیح طور پر وہ نشو و نما کر سکے. یہ مدہم کا یہ مطلب ہو گیا, بڑھانے والا, قوت دینے والا. بعض لوگوں نے کہا کہ یہ مدو جو ہے عمر لمبی دینا, مہلت دینا اس معنی میں ہے. اس پہ اعتراض کرتے ہیں کہ اس صورت میں وہ بلا واسطہ متعدی نہیں ہو سکتا ہے, لام کے واسطے سے متعدی ہوتا ہے. جس طرح املی لہم, اسی طرح امد و لہم یہ ہوگا. یہاں براہ راست متعدی ہے تو لہذا ثابت ہوا کہ یہ مدہ بمعنی اضافہ کرنے اور تقویت دینے کے ہے, نہ کہ مہلت دینے کے معنی میں ہے. مزید تائید اس پر یہ پیش کروائی, ایک تو یہ ہے نا کہ براہ راست متعدی ہے, لہذا امحال والا معنی یا مراد نہیں ہو سکتا ہے. دوسرا یہ ہے کہ قراءت متعدد وہ ایک دوسرے کے لیے مفسر بن جاتی ہے. القرآن مفسر بعض و بعض جس طرح ہے تو قراءتیں بھی ایک دوسرے کی تفسیر بن جاتی ہے. تو ابن کثیر کی قراءت میں یمدو اور امدہ جو ہے تو وہ قوت تقویت دینے کے معنی میں آتا ہے, لہذا اس سے بھی پتہ چلا کہ یہ بڑھانے کے اور تقویت دینے کے معنی میں ہے. اب اس میں اشکال یہ ہوا کہ یہ مدو کر ضمیر باری تعالیٰ کی طرف لوٹتی ہے, تو طغیان اور سرکشی بڑھاتا ہے اللہ رب العزت, تو یہ کبھی امر کی نسبت باری تعالیٰ کی طرف لازم آ گئی. کمائے کی نسبت باری تعالیٰ کی طرف نہیں ہونی چاہیے. ہمارے انداز کیا کہتے ہیں, ایک ہے خلق ایک ہے قصب. تو خلق کبھی کی کبھی ہے, قصب کبھی کا کبھی نہیں ہے. لٹکے گیا ہم خلق جائے کبھی کی تو وہ کبھی نہیں ہے, قسم کبھی کا کبھی ہے. تو قاصب بندے ہیں, خالق اللہ رب العزت ہے, ارادہ ہم کرتے ہیں, چیز اللہ پیدا کر دیتا ہے. تو ہمارا ارادہ کرنا, اسباب مہیا کرنا, یہ قسم ہو گیا. تو قسم کبھی کا کبھی ہے, خلق کبھی کی جائے وہ کبھی نہیں, کیونکہ خلق غیر میں ہوتی ہے, قسم اپنے ساتھ قائم ہوتا ہے. تو لہذا باری تعالیٰ کی طرف نسبت خلق کے لحاظ سے, اور خالق و کل شے, اللہ ہر شے کا خالق ہے, ذریعہ تو بیان وغیرہ بھی شے ہے, اس کا خالق بھی اللہ رب العزت ہوگا. حالانکہ وما تعملون, تمہیں پیدا کیا, تمہارے اعمال کو پیدا کیا, وما تعملون میں شر ہے خیر ہے سبھی داخل ہے, لہذا خالق سب کا اللہ رب العزت ہے. وہ تجلہ جائیں تو وہ کہتے ہیں کہ نہیں, باری تعالیٰ کی طرف گواہ کی نسبت خلق کے لحاظ سے بھی ٹھیک ہے نہیں ہے, اسی لیے وہ کہتے ہیں کہ بندے اپنے افعال کے خود خالق ہیں. انہوں نے پھر یہاں مختلف تعویلیں جو ہیں وہ کی ہیں. ایک تعویل کیا ہے کہ باری تعالیٰ نے وہ طاقت انہیں نہ دی جو مومنین کو دیتا ہے ہدایت کی, اور کفر کی وجہ سے انہیں اس طاقت سے محروم کر دیا. تو اس بنا پر سبب بن گیا باری تعالیٰ ان کے طغیان کی. تو مجازی طور پر یہ نسبت سبب کی طرف کرتے ہوئے مجاز عقلی کے طور پر یہ مدہم کہہ دیا گیا ہے. اصل تو کیا ہے کہ وہ آپ اپنی سرکشی میں آگے بڑھ رہے ہیں, سرکشی اپنے اندر خود پیدا کر رہے ہیں, آگے بڑھ رہے ہیں, لیکن باری تعالیٰ نے چونکہ طاقت انہیں دی ہے جس کے ذریعے وہ سرکشی کر رہے ہیں, تو سبب اللہ کی ذات ہو گئی. اگرچہ قاسم خالق اپنے افعال کے وہ آپ ہیں اللہ کی دی ہوئی طاقت کے لحاظ سے, تو پھر یہ مجاز عقلی کے طور پر نسبت جائے تو وہ سبب کی طرف کرتے ہوئے یہ متہم جائے یہ کہہ دیا گیا ہے. اس کے برعکس مومنین جو ہے تو ان کے دلوں میں شرح صدر ہو جاتی ہے, نور پیدا ہو جاتا ہے. اللہ تعالیٰ نے جو طاقت بخشی اور انہوں نے نیکیوں سے استعمال کیا ہے, تو ادھر انشراح اور نور کے لحاظ سے اضافہ ہوتا جا رہا ہے, ادھر کفر اور ظلمت کے لحاظ سے. ایک تعویل یہ ہو گئی کہ باری تعالیٰ سبب ہے اور وہ آپ اپنے طغیان کے خالق موجد ہیں, تو مجاز عقلی کے طور پر باری تعالیٰ کی طرف نسبت کر دی گئی ہے. یا شیطان جو ہے تو اس کو اللہ نے ان کے اغوا پر قادر فرما دیا, اور شیطان نے پر انہیں طغیان اور سرکشی میں بڑھا دیا. باری تعالیٰ سبب بن گیا شیطان کو طاقت دینے کے لحاظ سے, شیطان مباشر ہو گیا ان کے گمراہ کرنے کے لحاظ سے. پھر اس طرح پر باری تعالیٰ کی طرف نسبت جائے تو وہ کر دی گئی ہے. تائید اس کی کیا پیش کی ہے کہ یہاں یہ مدہم بھی طغیان ہم یا ہوں, ان کے طغیان میں ان کو بڑھایا جا رہا ہے. یہاں فی طغیان ہم تقیید کے ساتھ ذکر کیا ہے, اور جہاں نسبت باری تعالیٰ کی طرف نہیں ہوتی شیطان کی طرف ہوتی ہے, تو پھر مطلق غی اور گمرہی جائے تو وہ ذکر کی جاتی ہے. اخوان ہم یہ مدون ہم فی الغی, یہاں اضافت نہیں پائی گئی ہے, مطلق غی ذکر کیا ہے, لیکن یہاں فی طغیان ہم تو گویا فعل اصل طغیان ان کا ہے, اس لیے طغیان ہم کہہ دیا ہے. باری تعالیٰ سبب ہے کہ ان کو طاقت دی ہے اور روک نہیں رہا ہے, تو اس لحاظ سے پھر مجازی طور پر نسبت یہ مدوں میں باری تعالیٰ کی طرف کر دی گئی ہے. اور تو جی تیسری ان کی طرف سے یہ ہو گئی کہ اصل کیا تھا, یہ مدو لہم مہلت دیتا ہے انہیں, پھر حذف والی سال والی صورت ہو گئی, جس طرح وختارا موسیٰ قومہ ہو سبین راج اللہ. اصل کیا تھا, من قوم ہی, موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے 70 آدمی کا انتخاب کیا, من قومی میں نازل کر دیا گیا, براہ راست فعل کو مسلط کر دیا گیا, اسی طرح اصل کیا تھا یہ مدو لہم لام حذف کر دیا اور براہ راست متعدی کر دیا, تو معنی کیا ہوگا؟ یملی لہم والا کہ انہیں مہلت دیتا ہے, عمریں بڑھاتا ہے تاکہ وہ خبردار ہو جائیں, اطاعت کی طرف مائل ہو جائیں, لیکن وہ لمبی عمر سے فائدہ اٹھانے کی بجائے اٹھا یہ نقصان اٹھا رہے ہیں کہ طغیان اور حیرانگی سرگردانگی ان کی جائے تو وہ بڑھتی چلی جا رہی ہے. سبحان اللہ, طغیان نیا لفظ آیا تو اس کی تحقیق فرماتے ہیں کہ طغیان تغیان دونوں تلافظ پڑھنا صحیح ہے, جس کا لکیان لکیان یہ مانس کا کیا ہے, تجاوز الحد فی العتب والغلو فی الکفر, سرکشی میں حد سے بڑھنا اور کفر میں غلو کرنا, یہ مراد ہو گیا یہاں پر. یہ مرادی معنی دیا یہاں پر وہ بیان کر دیا. اصل لغت کے اندر کیا ہے؟ تجاوز شے مکان ہی چیز اپنے مکان سے تجاوز کر جائے, جس طرح نوح علیہ السلام کی دعا سے قوم کو ہلاک کرنا تھا باری تعالیٰ نے, پھر پانی بھیجا اتنا کہ پہاڑوں کی چوٹیاں بھی دے رہے آپ آ گئیں, حالانکہ پانی کا اتنی بلند سطح سے جانا تو یہ بعید تھا اگلا, لیکن وہ اپنے مکان سے تجاوز کر گیا, اس لیے تول ماؤ سے تعبیر فرمایا. یا وہ نیا لفظ ہے تو اس کی وضاحت فرماتے ہیں کہ ایک ہے امیون, یہ آنکھوں کا انتہا ہونا, بصر کے مقابل امیون آ گیا, دیکھ سکتا ہے تو بصیر ہو گیا, نہیں دیکھ سکتا ہے تو پھر آما ہو گیا. ایک ہے عقل کا اندھا ہو, سوچ سکتا ہے صحیح چیز تو یہ بصیرت والا ہو گیا, نہیں صحیح سوچ کا مالک تو پھر یہ عقل کا اندھا ہو گیا, تو اس کو اما سے تعبیر کرتے ہیں. گویا جس طرح اما بصر کے مقابل ہے تو ام ہم یہ بصیرت کے مقابل آ گیا. حیرت میں ڈوبنا, صحیح متعدد ہیں ان تک نہ پہنچ سکنا, یہ ہو گیا آمے ہن یہ بصیرت سے معلوم, اردن امہا جس کے اندر کوئی علامت نشانی راہ معلوم کرنے والی نہ ہو, عامل خدا بل جاہلین الامہ ہی ہدایت ہے تو اس کو چھپا دیا ان جاہلوں کے مقابل جو حیرت میں ڈوبنے والے ہیں اور سرگردان ہونے والے ہیں. سب جو کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ بڑھاتا ہے انہیں ان کی اپنے سرکشی میں دوران مدل جائش اور مدہو کب کہا جاتا ہے؟ جب بڑھا دیا جائے اسے تعداد کے لحاظ سے اور تقویت دی جائے, اور اس سے ہے مدد سراج والار جب تو اس کو صحیح کرے. سراج کی مدد کیا ہو گئی جبکہ درست کرے تیل کے ذریعے, زمین کی مدد کیا ہو گئی کھاد کے ذریعے اس میں تقویت کا سامان کیا جائے. نہیں ہے مدہ فی العمر سے, کیونکہ وہ مدہ متعدی ہوتا ہے لام کے ساتھ, جس طرح عملہ لہم وہ لام کے ساتھ ہوتا ہے, اسی طرح یہ بھی دلالت کرتی ہے اس پر قرآن ابن کثیر کی. وہ کیا ہے؟ یمدہم یا فی الامہ امدہ, تو یہ بڑھانے کے معنی میں ہے. آل سنت کے نزدیک تو واضح ہو گیا نا کہ خلق کے لحاظ سے نسبت باری تعالیٰ کی طرف ہو گئی, کسب کے لحاظ سے ان کی طرف ہو گئی, اور خلق کبھی کی کبھی نہیں ہوتی, کسب کبھی کا کبھی ہوتا ہے, تو لہٰذا باری تعالیٰ کی طرف نسبت یہ مدو کی کرنا واضح ہے. معتزلہ کہتے ہیں قبائل کی نسبت باری تعالیٰ کی طرف ٹھیک ہے نہیں, نہ خلق نہ کسب, اس لیے بندوں کو اپنے اعمال کے خود خالق مانتے ہیں. پھر انہوں نے مختلف تعویلیں یہاں پہ کی, چند معتزلہ جب کہ مشکل ہو گیا ان پر جاری کرنا کلام کا اپنے ظاہر پر, تو کہا انہوں نے یہ مدو کی نسبت مجاز ہے, کیونکہ جب روک دیا اللہ نے ان سے اس طاقت کو جو عطا فرماتا ہے مومنین کو, اور محروم کیا انہیں بس وغن کے کفر کے اور اصرار کے رستہ توفیق کا, ان کے نفسوں پر چل فتضائی عدد تو بڑھ گئے ان کے دل بس بل اس عدم توفیق کے اور سدے طریق کے حاضر ہوئے رین محل زنگ کے اور ظلمت کے معنی بڑھ جانے قلوب مومنین کے حاضر ہوئے شرح صدر کے اور نورانیت کے یہ مطلب ہو گیا کہ باری تعالیٰ سبب بن گیا ان کے طغیان میں آگے بڑھنے کا تو بجائے ان کی طرح نسبت کرنے کے مجاز فی الاسناد کے ساتھ مجاز عقلی کے طور پر سبب کی طرف نسبت دیا تو وہ کر دی گئی ہے سبحان اللہ او مکن الشیطان یہ بھی سبب کی طرف ہی نسبت ہوئی نا لیکن سبب جو ہے اس کی طرف نسبت کے لحاظ سے یہ مدعوم کہہ دیا گیا یا قادر کیا شیطان کو ان کے اغوا پر تو اس نے بڑھا دیا ان کو حاضر ہوئے تو یہاں کے تو نسبت کر دی گئی اس کی طرف اللہ تعالیٰ کے ہمارے نسبت کرنے فعل کے طرف مسبب کے تو باری تعالیٰ سبب کا سبب ہو گیا نا مسبب بن گیا تو اس لحاظ سے نسبت ادھر کر دی گئی اور اضافت کی تو غیان ان کا تو نہ ہوا نا تو غیان بھی اسی کا ہوا جو ان میں پیدا کر رہا ہے اگر ان کی طرف نسبت جائے وہ کیوں کی گئی ہے یہ قرینہ بنا دیا گیا کہ باری تعالیٰ کی طرف نسبت حقیقی نہیں ہے بلکہ وہ آپ سرکشی میں آگے بڑھنے والے تھے لیکن اللہ رب العزت نے ان کو طاقت دی تھی یا شیطان کو ان پہ قادر کر دیا تھا شیطان سے تحفظ انہیں نہیں فراہم کیا تھا اس لحاظ سے مجاز نسبت جائے وہ باری تعالیٰ کی طرف ہوئی اور قرینہ ہو گیا تو یعنی ہم کی اضافت جائے اس کا یعنی جو چیز اس کے صدق پر دلیل ہے کہ نسبت باری تعالیٰ کی طرف مجاز ہے اور طغیان ہم قرینہ ہے اضافت ہم کی طرف جائے کہ جب نسبت کیا ہے مد کی طرف شیاتی ہم کے تو پھر غیر مطلق ذکر کیا ہے پھر یہ ہم نہیں کہا گیا ہے جس طرح یہاں طغیان ہم کہا گیا ہے بھائی ان کے پڑھاتے ہیں انہیں گئی میں گمرہی میں بڑھاتے ہیں یہاں گئی ہم نہیں کہا گیا یہ چل اور تعویل کے اصل کیا ہے یمد لہم آسمان یوم لی لہم کے مطلب کیا ہوا کہ عمریں بڑھاتا ہے تاکہ وہ نہیں زیادہ ہوتے مگر عزو طغیان کے اور حیرت کے حذف کر دیا گیا لام کو اور متعدی کیا گیا فعل کو بنفس سے جیسے کہ مختار موسیٰ کا محبوب ہے تین عبارت کیا بنے گی کہ مزدہم استصلاحاً باری تعالیٰ تو انہیں مہلت دیتا ہے تاکہ وہ کیا کریں اپنی اصلاح کریں لیکن وہ اس کے باوجود حیرت میں ڈوبے ہوئے اپنی سرکشی میں مراد یہاں کیا ہے حد سے تجاوز کرنا سرکشی میں اور غلوب کرنا کفر میں یہ مرادی معنی بیان کر دیا نا اصل لغت کے لحاظ سے کیا ہے شیخ اپنے مقام سے تجاوز کرنا جس طرح لما تمل ماؤ پانی اپنے حد سے متجاوز ہو گیا تملنا کو مل جا رہی ہے ہم نے تمہیں کشتی میں سوار کر دیا یا بہو نما سے ہے تو تکی میں بام اور مدد سے دور کیا جاتا ہے میں تو اس لیے بتلایا کہ اما بصیرت میں ہے ہمارے اما کے بچن میں جو دیکھ سکے تو وہ بصیر ہو گیا نہ دیکھ سکے تو اما ہو گیا جو سوچ سکے صحیح طور پر تو وہ بصیرت والا ہو گیا نہ سوچ سکے تو وہ اما ہو گیا جس میں کوئی علامت نہ ہو جس سے منزل مقصود کی طرف جانے والے راہ کی پہچان ہو سکے تحقیق ہو سکے تو شاید نے کہا آمل خدا مل جائے چھپا دیے ہدایت کے رستے جو ہیں ان جاہلوں پر جو حیرت زدہ ہے امبا آمے یا آمے ان کی جمع جائے وہ ہو گئی یعنی جو بصیرت سے آلی اور خالی ہے نہ علم ہے نہ بصیرت صحیح سوچ ان پر ہدایت کی رہے جائیں تو وہ پوشیدہ کر دی گئی ہے, چھپا دی گئی ہے. اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدیٰ, وہی لوگ ہیں جنہوں نے اختیار کر لیا ہے گمراہی کو ہدایت کے بدلے میں. یا اشکال ہے کہ کسی چیز کے بدلے میں خریدنے کا مطلب تو یہ ہے کہ وہ پہلے ہاتھ میں تھی پھر وہ دے دی دوسری چیز لے لی, ہدایت پہلے انہیں حاصل تھی پھر وہ دے دی گمراہی لے لی, حالانکہ ہدایت انہیں حاصل ہی نہیں تھی, ابتدا سے اسی طرح پر گمراہ تھے. پھر یہ کیسے دلالت کا اشترا ہدایت کے بدلے پایا گیا, ایک تو یہ ہو گیا. دوسرا خرید فروخت جو ہے تو وہ آریان میں ہوتی ہے, درہم دینار دے دی ہم کے بدلے میں کوئی چیز جو ہے وہ لے لی. تو یہاں معنی ہے, نظریات ہیں گمرہی ہے یا ہدایت ہے, تو پھر اس کو اشترا سے تعلیم کرنے کا کیا مطلب. تو پہلے سوال کا جواب کہ ہدایت حاصل نہیں تھی تو پھر ہدایت دے کے گمراہی لینے کا کیا مطلب, تو جواب یہ دیا کہ وہاں بھی ایک چیز کو ترجیح دی جا رہی ہے اور دوسری پر درہم دینار چھوڑے جا رہے ہیں, دوسری چیز لی جا رہی ہے, تو تجارت اشتراک کو اختیار کرنا لازم ہو گیا. لہذا یہاں وہ لازمی مانا جائے اختیار والا ترجیح والا وہ مراد ہو گیا کہ ہدایت پر گمراہی کو ترجیح دے دی. ہدایت بھی سامنے آ گئی انبیاء علیہ السلام کے ذریعے, آیات آفاق و انفس کے ذریعے, گمراہی بھی تھی لیکن گمراہی اختیار کی, ہدایت اختیار نہ کی, یہ مطلب ہوا. اور یہ کہ آیان میں ہوتی ہے یہ خرید فروخت تجارت نہ کہ نظریات میں, اس کا جواب کہ بے شک اصل تو یہی ہے اشتراک سمن دینا اور مطلوبی چیز جو ہے وہ حاصل کرنا آیان میں. تو وہاں شرا کیا ہوا, ایک چیز ہاتھ میں ہے مقصود نہیں, دوسری چیز ہاتھ میں نہیں مقصودی ہے, یہ جو غیر مقصودی ہے یہ دینا اور مقصودی چیز حاصل کرنا یہ اس طرح ہو گیا, جو بے اس کا مقابل ہو گیا کہ جو مقصودی چیز ہے وہ حاصل کر لینا, دوسری چیز غیر مقصودی ہے وہ حوالے کر دینا کسی کے. تو یہ بے میں بھی اسی طرح ہو گیا کہ بائے کا مقصود نفع کمانا ہے, پیسے حاصل کرنا ہے, چیز مقصود نہیں ہے. اصل تو یہ آیان کے اندر استعمال ہوتے ہیں. پھر مطلق تبادلہ جو ہے اس معنی میں بھی استعمال ہوتے ہیں. تعمیم اس میں یہ ہو گئی کہ مطلق تبادلہ کر دینا, اگر ایک چیز مقصودی ہے دوسری مقصودی نہیں, ایک چیز کو دوسری پر ترجیح حاصل ہے تو اس کا حاصل کرنا اشترا ہو گیا, دوسری کا دینا بے ہو گیا. بعض اوقات دونوں ہم پلہ ہوتی ہے تو پھر کسی کو بھی جو ہے وہ مقصودی طلب کیا تصور کیا جا سکتا ہے, اس کا حاصل کرنا یہ اشترا بن جائے گا دوسری کا بے. اسی لیے اس کو ازداد کے قبیل سے سمجھا جاتا ہے, شرا بے کی جگہ پر, بے شرا کی جگہ پر استعمال ہوتے رہتے ہیں. بہرحال جب اصل ہو گیا کہ غیر مقصودی کو صرف کیا جائے, مقصودی کو حاصل کیا جائے اور آیات میں استعمال ہوتا ہے, پھر یہاں استعمال کرنے کا جواز کیا ہے, اس کا جواب دیا کہ پھر اس میں یہ توسو پیدا کر دیا گیا مطلق ایک چیز کا تبادلہ اس کو اشترا سے تعبیر کر دیا. یہ ہے کہ یہاں بھی تبادلہ پایا گیا, ہدایت جو ہے وہ چھوڑ دی, گمراہی جو ہے وہ اختیار کر لی, اس لیے معنی کے اندر سے مجازی طور پر اسے مشابہت کی بنا پر استعمال کر دیا گیا, گویا اشتہارہ تمثیلیہ والی صورت ہو گئی. یہاں ہدایت چھوڑ کے گمراہی اختیار کی جا رہی ہے, وہاں درہم دینار چھوڑ کے وہ چیز اختیار کی جا رہی ہوتی ہے, یہ صورت اس کے مشابہ ہو گئی, تو یہ اشتہارہ تمثیلیہ والی صورت ہو گئی. چند مجموعی چیزیں ایک طرف ہیں دوسری ایک طرف ہیں, تو مجموع کی مجموع کے ساتھ مناسبت لحاظ کی گئی, ذکر جو ہے مشبہ بے ہی کا کر دیا گیا, مراد مشبہ لے لیا گیا, اشتہارہ تمثیلیہ ہو گیا. باقی جو اشکال تھا, ہدایت انہیں حاصل ہی نہیں تھی, جب حاصل نہیں تھی تو پھر یہ خرید فروخت کیسے مصور ہو سکتی ہے. اس کا ایک جواب تو یہ ہے کہ وہاں اختیار والا معنی لازم ہے, اشتراک کو, خرید فروخت کو. یہاں بھی یہ مطلب ہو گیا کہ اختیار کر لیا گمرہی کو ہدایت پر, یا بالفعل ہدایت حاصل تھی وہ چھوڑ دی اور گمرہی اختیار کر لی. کیسے؟ فطرت سلیمہ جو ہے وہ تو انہیں حاصل تھی, کل مولود یولد ولا فطرت الاسلام, وہ جو فطرت تھی وہ ہدایت کا سبب تھی. تو پھر ذکر ہدایت مسبب کا ہو گیا, مراد اس سے وہ فطرت ہو گئی جو سبب ہے, مسبب بول کے سبب. تو یہ مجاز مرسل والی ہو گئی. تو فطرت کا جو تقاضا تھا وہ نظر انداز کیا اور گمرہی جو ہے اس کو اختیار کر لیا. لہذا یہ کہنا واضح ہو گیا کہ ہدایت حاصل تھی, یعنی فطرت جو سبب ہدایت تھی وہ حاصل تھی, اس کو چھوڑ کے گمرہی کی طرف آ گئی. اور وہی لوگ ہیں جنہوں نے خریدا گمراہ کو بدلے ہدایت کے, یعنی اختیار کیا گمرہی کو اوپر اور بدل ہدایت کے, اور تبادلہ کر لیا. اصل شرا کا کیا ہے؟ سب کرنا, سمن کا واقعہ حاصل کرنے کے اس چیز کو جو مطلوب ہو, یعنی آیان میں سے یہ من بیان ہو گیا نا, ما کا واقعہ حاصل کرنے اس چیز کے جو مطلوب ہے, یعنی آیان. اصل بے شرا کس میں ہوئی؟ آیان میں, درم دینار دینا اور اینی چیز اس کے بدلے میں حاصل کر لینا. اصل اگر ان میں سے ایک چیز ہے لاز کھری, یعنی درم دینار, یہ ہو گیا مثلا درم دینار, جب ان کو ناز کہا جاتا ہے تو متعین ہو گیا اس کا شرا ہونا, کیونکہ وہ مطلوب لے ہی نہیں ہوتے ہیں درم دینار, تو وہ متعین ہو گیا کس کے لیے؟ سمن ہونے کے لیے, اور ان کا صرف کرنا یہ اس طرح بن جائے گا. تو اگر درم دینار نہیں ہے, مثلا گندم دے کے جو خریدے جا رہے ہیں, تو اب گندم دینے کو بے بھی کہہ سکتے ہو, شرا بھی کہہ سکتے ہو. جو لینا جائے اس کو اشترا بھی کہہ سکتے ہو, ویسے بھی تعبیر کر سکتے ہو, کیونکہ دونوں جن سے ہیں, سمن ان میں کوئی بھی نہیں ہے. لہذا جس کو سمجھو مقصودی ہے اس کا لینا یہ اشترا بن جائے گا, دوسرے غیر مقصودی کا دینا جائے تو یہ بے بن جائے گی. اگر کوئی بھی ناز نہیں ہے, نقد نہیں ہے, تو دو عبدوں میں سے جس کو بھی تصور کرے ساتھ صورت سمن کے, یعنی غیر مقصودی سمجھے, اس کا صرف کرنے والا مشتری ہو گیا اور اس کا لینے والا جو ہے یہ پائے ہو گیا. اسی لیے سوار کیا گیا دونوں کلموں کو ازداد کے قبیلے سے, یہ بات ختم ہو گئی. اب یہ یہاں تو نہ کوئی درم ہے, نہ دینار ہے, نہ کوئی اور اینی چیز ہے جس طرح گندم جو کا تبادلہ. پھر یہاں شرا کا لفظ بولنے کا کیا مطلب ہوا؟ اس کا جواب دیا کہ یہ تمثیل والی صورت ہو گئی. جس طرح وہاں ایک چیز مقصودی نہیں دی جا رہی ہے, دوسری مقصودی ہے لی جا رہی ہے, یہاں بھی گمرہی اختیار کی جا رہی ہے, ہدایت کو چھوڑا جا رہا ہے, تو یہ مجازی طور پر استعارہ تمثیلیہ کے طور پر شرا کا لفظ بول دیا گیا. پھر استعارہ کیا گیا ہے واسطے اعراض کے, منہ موڑنے کے, اس سے جو ہاتھ میں ہے حال حاصل کرنے والا ہے, ساتھ اس کے ذائق کو برابر ہے کہ وہ معنی کے قبیل سے یا آیان کے قبیل سے. اب اس پر دلیل پیش کرتے ہیں کہ مطلق اعراض جو ہے حاصل چیز سے اور غیر کا حاصل کرنا, اس کو اشترا سے تعبیر کیا جاتا ہے. جس طرح اخذت بالجمہ تراسم ازارا, جمعہ کہتے ہیں سر جو بالوں کے ساتھ پر ہو, گھنگرے والے قسم کے بال ہو, ہٹا ہوا ہو ان بالوں کے ساتھ, اور اگر خالی کھوپڑی گنجے جس طرح ہو جاتے ہیں بندے, تو میں نے جمعہ کے بدلے اس بن بال سر جو ہے اس کو حاصل کر لیا. بسنا الواضحات, واضح دانت, روشن چمکیلے جو تھے سفید براق, ان کی جگہ پر میلے کچیلے. یہ بعد میں پھر جب مسوڑے وغیرہ ختم ہو جاتے ہیں تو دانت سیاہ سے نظر آنے لگ جاتے ہیں. تو یہ نوت میں نے حاصل کر لیے. وقت طویل عمر عمران زیادہ رہا بڑھاپے میں, کیا پتا کس وقت ٹھوکر لگے اور مزہ قبر کے گڑے میں جا گرے. لمبی عمر کے بدلے میں یہ چھوٹی عمر جو ہے وہ لے لی. کمشتر المسلم التنصرا, جس طرح کے مسلمان نے سودا کیا جب کہ نصرانی بن گیا, اسلامی امام چھوڑ دیا, نصرانیت جو ہے وہ اختیار کر لی. تو ایک مسلمان تھا, اس نے دوسرے آدمی کو مارا, اس کا ناک جو ہے وہ ٹوٹ گیا, دانت ٹوٹ گئے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا دور خلافت تھا, آپ کے پاس شکایت پہنچائی گئی, آپ نے اسے بلایا قصاص کے لیے. تو پتا تھا کہ یہ ناک میرا جائے توڑا جائے گا, دانت توڑے جائیں گے. اس نے کہا میں کل حاضر ہوں گا. راتوں رات بھاگ گیا, روم کے علاقے میں چلا گیا, نصرانی بن گیا وہاں جا کے. بعد میں پھر پچھتایا, تائب ہوا کہ میں نے کیا کیا, کفر اختیار کر لیا جسمانی تکلیف کے بدلے میں, عاقبت خراب کر لیا اور دوزخ کا ایندھن بن گیا. تو اسی کی تمثیل دیتے ہوئے کمشتر المسلم والتنصر, اسلام کے بدلے نصرانیت جائے تو اس کو اختیار کر لیا. تو آیان کی بجائے پھر عام استعمال ہو گیا نا, کہ جو چیز ہاتھ میں ہے وہ چھوڑ دینا, جو نہیں ہے اسے حاصل کرنا, اس کو اشتراک سے تعبیر کر لیا. یہاں پھر اشکال اسی طرح باقی رہ گیا نا, کہ ہاتھ میں ایک چیز ہو چھوڑی جائے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہدایت ہاتھ میں تھی پھر چھوڑ دی, حالانکہ ہدایت انہیں حاصل کوئی نہیں تھی. اس کا جواب یہ دیا کہ وہاں بھی یہ راز ہے, ایک چیز سے دوسرے کی طرف پھیلانا ہے. تو یہاں بھی دونوں چیزیں سامنے آ گئیں, گمرہی بھی ہدایت بھی, ہدایت کو نے اختیار کیا, گمرہی کو کر لیا. اس معنی میں اشتراک الگ جو ہے وہ ذکر کر دیا. یا فطرت سلیمہ حاصل تھی جو سبب تھی ہدایت کا, پھر وہ چھوڑ دی اور فطرت کے خلاف دوسرا نظریہ جائے تو وہ اختیار کر لیا. چلیے پھر اس وقت پیدا کی گئی اس میں تباہ کرتے ہوئے غیر میں مانا کیا ہوا, انہوں نے خلل ڈالا ہدایت میں جو اللہ نے ان کے لیے پیدا کی تھی فطرت کے ذریعے, جس پر لوگوں کو پیدا کیا تھا, حالے کے حاصل کرنے والے تھے گمرہی کو, اس کی طرف وہ چلے گئے. ایک جواب یہ ہو گیا. تو ہدایت کیا ہے؟ سب فطرت سلیمہ تھی, سبب فطرت تو حاصل تھی نا انہیں, اس طرح پر ہدایت حاصل تھی لیکن اسے چھوڑ دیا اور گمرہی کو اختیار کر لیا. ایک جواب. دوسرا یہ اگختار الضلالتا وستاغو حال الہدا, یا دونوں چیزیں سامنے تھیں, ان میں سے ایک سے اعراض کیا ہدایت سے, دوسری جو ہے اس کی طرف رغبت کر دی. تو مطلق اعراض کے معنی میں حاصل شے کو چھوڑنا مراد نہیں, بلکہ دو چیزیں سامنے ہوں ان میں سے ایک کو تبدیل دوسرے پہ دے لینا, یہ مراد ہو گیا. تمہارا بے تجارت تو ہم نہ نفع مند ہوئی تجارت ان کی, جب یہاں حقیقی خرید فروخت ہی کوئی نہیں ہے, تجارت ہی نہیں ہے, تو پھر ربیعت ذکر کرنے کا کیا مطلب؟ جواب دیا کہ یہ تفصیل مجاز ہے, ایک چیز کو دوسرے کے ساتھ تشبیہ دی جائے یا ذکر مشبہ بے مراد مشبہ ہوگا تو استعارہ مسرہ ہو گیا. رایت و آساتن مراد رجل شجا ہے, ذکر مشبہ بے مراد مشبہ یہ کیا ہو گیا؟ استعارہ مسرہ. اور یا ذکر مشبہ کا ہو انتقال مشبہ بے کی طرف ہو, یہ استعارہ مکنیہ ہو گیا. آگے پھر کرینہ ہوگا تو تب مشبہ بے کی طرف انتقال مصور ہوگا نا, تو یا مشبہ بے کے لوازم ذکر کیے جائیں گے یا مراد سے بعض ذکر کیے جائیں گے. اگر لوازم ذکر کیے گئے تو یہ تخیلیہ بن جائے گا, مراد سے بعض ذکر کیے گئے تو وہ تشیہ بن جائے گا. اس کا انشبت المنیت اظفارہ بے فلاں, موت نے اپنے پنجے فلاں میں گاڑ دیے, موت کو تشبیہ دی درندے کے ساتھ, ذکر مشبہ انتقال مشبہ بے کی طرف مکنیہ ہو گیا. درندے کے لیے پنجے جو ہیں وہ لازم ہیں, تو یہ تخیلیہ بن گیا لوازم کا ذکر. گاڑنا نہ گاڑنا مناسبات میں سے ہے تو وہ ترشیہ ہو گیا. اسی طرح تجارت اشتراج ذکر کیا تو تجارت آ گئی, آگے نفع نقصان اس کے مناسبات میں سے ہے تو یہ ترشیل مجاز والی صورت ہو گئی. سے تائف پیش کیے ہیں. لما رائے تو نسرا عزب نہ دایا کن بادشاہ شفیع ایک رہے جاشا لگو صدری نسر سفید چیل جو ہے اسے کہا. ابن دایا کبے کو کہتے ہیں کالا ہوتا ہے, دایا سل گوبر وغیرہ کو کہتے ہیں. تو چونکہ یہ کبے اسی میں سے اپنی خوراک تلاش کرتے ہیں تو ہر وقت اسی میں چونچ ڈالے رہتے ہیں, تو اس لیے اس کو ابن دایا کہہ دیا, گوبر کا بیٹا گوبر والا. یہ تو چیل غالب آ گئی کس پر؟ ابن دایا پر, یعنی سر کالا تھا سیاہ بالوں والا تھا, ابن دایا کی طرح تھا اور سفید بال یہ سفید چیل کی طرح ہو گئے. تو یہ نسر غالب آ گئی کس پر؟ ابن دایا کوے پر. یہ دونوں مشبہ بھی مراد مشبہ ہو گیا کہ بال سفید غالب آ گئے سیاہ بالوں پر. اب وہ حوصلے جو ہیں ان کے مناسبات میں سے ہیں, تو پھر اس حوصلہ بنانے کا ذکر ساتھ کر دیا کہ اشا شبی وک رہے ہیں. دو تھے کونسلے ان سیاہ بالوں ابن دایا کے, ڈڑی والے بال سر والے بال. یہ کونسلوں کی جا بجا ہو گئی ڈڑی کی جگہ سر کے بالوں کی جگہ. تو سفید چیل نے ان دونوں کے اندر اپنے بچے دے دی اور اپنا ٹھکانہ جو ہے تو وہ بنا لیا. تو پرندے ہونا ملزوم ہو گیا, کونسلے ان کے لیے ہونا یہ مناسبات میں سے ہو گیا. اس لیے اشاشا یہ ترشیل مجاز والی صورت جو ہے وہ بن گئی. ہمارا بھی تجارت فرمان ہوئی تجارت ان کی, یہ ترشیل المجاز ہے. جب استعمال کیا اشتراک کو ان کے معاملہ میں کہ ہدایت چھوڑی کمرے کو اختیار کیا تو پیچھے لائے ان کے وہ جو اس کے مشاکل ہیں تمثیلا لخسارے ہم, ان کے خسارے کی مثال بیان کرتے ہوئے کہ انہیں کس طرح کا خسارہ لاحق ہوا. بندہ وہ ہو اور مثل اس کی ہے کیا لمبا رہا ہے تو نسرا, جب دیکھا میں نے سفید چیل کو کہ غالب آ گئی ہے ابن دایا پر, یعنی سر ڈاڑی کے بال سفید ہو گئے, کالے بال جو ہے وہ ختم ہو گئے, بادشاہ شفیع وک رہے ہیں. اور اس نسر نے کیا کیا؟ حوصلہ بنا لیا, ٹھکانہ بنا لیا. اس کے دونوں حوصلے جو ہیں ان کے اندر وکر یہ حوصلہ ہو گیا, اشاشا اس میں ٹھکانہ بنا لینا ہو گیا. تو جاشا لو صدری تنگ ہو گیا اس کے لیے سینہ میرا, یہ تو بڑھاپا آ گیا تو سن گیا, وہ سب بہت قریب آ گئی تو قبر کے گڑے میں جا گریں گے. تجارت نیا لفظ آیا تو اس کی تحقیق فرماتے ہیں کہ طلب الربح بالبیع والشراء, خرید فروخت کے ذریعے نفع طلب کرنا, یہ تجارت ہوتی ہے. اور ربا کیا ہو گیا؟ وہ جو راس المال پر اضافہ ہوتا ہے. سو کی چیز خریدی ایک سو دس میں بیچ دی تو دس جائے, یہ ربا ہو گیا. راس المال سو ہو گیا تو راس المال پر جو زیادتی ہوتی ہے وہ ربا ہو گیا. تو تجارت کیا ہے؟ یہ معاملہ بے شرا کے ذریعے جو نفع حاصل کرنے کی خواہش, یہ تجارت ہو گئی. بالفعل جو نفع حاصل ہوا تو یہ ربا ہو گیا, اور اصل مال اصل پونجی جو ہے وہ ہو گئی. باقی ہمارا بے تجارت تو ہم نفع کی نسبت تجارت کی طرف کی گئی ہے, حالانکہ نفع یا نقصان تاجر اٹھاتے ہیں, نہ کہ تجارت نفع نقصان اٹھاتی ہے. اس کا جواب دیا کہ چونکہ تجارت کا بھی تعلق ان کے ساتھ ہوتا ہے, پھر ایک ملابس کی طرف نسبت جائے تو وہ کر دی گئی ہے. یہ مجاز عقلی والی صورت ہو گئی. اسناد فعل کا یا شبہ فعل کا غیر معاولہ کی طرف کرنا قصد مبالغہ سے, اس لیے یہ مجاز عقلی ہو گیا. اصل فمارا بہو کی تجارت ہم کہنا تھا, لیکن تجارت کی طرف نسبت کر دی گئی مجاز عقلی کے طور پر. خریداری کے ساتھ اور ربا کیا ہے؟ زیادتیوں پر راس مال اصل پونجی کے, اسی لیے اس کو نام دیا گیا شف کا. شف کو مانا اضافہ زیادتی ہو گیا. اخلاص کرنا تجارت کے کس کا؟ ربا کا. حالانکہ ربا ارباب تجارت کو ہوتا ہے نہ کہ تجارت کو ہوتا ہے. یہ کیا ہے اسناد علل استثنائے یعنی مجاز کے طور پر کر دیا گیا ہے. کیوں؟ کہ تجارت فیل ہوتا ہے تاجروں کا, پھر تاجر کے ساتھ تعلق ہو گیا تجارت کا بھی, تو پھر غیر ماہو اللہ کی طرف نسبت کر دی گئی مبالغہ کے لیے کہ تجارت ان کی نفع مند نہ ہوئی. اصل مراد کیا ہوا؟ وہ نفع مند نہ ہوئے اپنی تجارت میں, لیکن مبالغہ کے طور پر پھر تجارت کی طرف نسبت ربیعت کی جائے وہ کر دی گئی. بات کے مطلب سونے تجارت کے ساتھ فائل کے دوسرا یہ ہے کہ یہ پچھلی والی صورت ہوگی جو مشابہ سے آئی یا ہو من ایسا ناسا ہوگا, بندہ بھی سبب بنتا ہے اور تجارت سے آئے یہ بھی سبب ہے. وہ سبب فائل ہی ہو گیا, یہ سبب مقصودی ہو گیا غایت ہو گئی, تو یہ بھی پھر جملہ سبب ہے نفع کا. جس طرح کہ وہ اصل فائل ہونے کے لحاظ سے بندہ ہے سبب نفع نقصان کا, اس مشابہت کی بنا پر یہ نسبت کر دی گئی ہے. در جب آپ مشابہ ہونے تجارت کے یا ہو یعنی تاجر کو اس لحاظ سے کہ یہ تجارت سبب ہے, اللہ قانون محتسین اور نہیں تھے وہ ہدایت پانے والے, اس پر اعتراض کیا ہوگا کہ پیچھے ان سے ایمان کی نتیجہ ہے تو وہ کی جا چکی ہے. تو وواہم بے مومنین یفادعون اللہ والذین آمنوا, پھر وہی ماں قانون محتدین کہا گیا کہ ایک تکرار والی صورت جائے تو وہ بن جائے گی. تو اس کا جواب دیا کہ یہاں احتداء سے مراد کیا ہے, تجارت کے اسباب طریقے جو ہیں ان میں وہ نہیں تھے راہ پانے والے, کیونکہ مقصد تجارت سے کیا ہوتا ہے, اصل پونجی بھی محفوظ رہے, مزید براہ اوپر نفع وغیرہ بھی حاصل ہو جائے. اور یہ لوگ جو ہیں انہوں نے اپنا راس المال ہی برباد کر دیا. راس المال کی فطرت آگے عملی طور پر اقرار کرنا توحید و رسالت کا, احکام بجا لانا, نماز روزہ, یہ مزید بڑا نفع کا موجب تھے. انہوں نے اپنی پونجی جو فطرت والی تھی وہ بھی ضائع کر دی. ایک بہت بڑا خسارہ ہو گیا نا, ایک تو راس المال بچ جائے نفع نہ ہو, ایک یہ راس المال اس طرح سے ختم ہو کے رہ جائے. تو انہوں نے امتیاز ارجے کا یہ نقصان اٹھا لیا نا. نہیں تھے وہ ہدایت پانے والے تجارت کے طرق اور وسائل جو ہے, کیونکہ مقصود تجارت سے کیا ہے, سلامتی راس المال کی اور نفع, اور انہوں نے ضائع کر دیا دونوں مقاصد کو. کیونکہ راس مال ان کا تھا فطرت سلیمہ اور عقل خالص, تو جب اعتقاد کر لیا ہے گمرہیوں کا تو باطل ہوگی استعدادیں ان کی اور مقصد ہو گیا عقل, نہ باقی رہ گیا ان کے لیے وہ راس مال جس کے ذریعے وہ وسیلہ پکڑ سکتے تھے. فطرت باقی رہتی تو پھر ذریعہ بن سکتی تھی نا راہ راست پہ چلنے کا اور منزل مقصود یعنی مسئلے باری حاصل ہونے کا, لیکن سرے سے وہ فطرت ہی ختم ہو کے رہ گئی. پھر باقی رہے حال میں کہ وہ سارا پانے والے ہیں اور مایوس ہیں, نہ پھر سے بلکہ گم کرنے والے ہیں اصل کو بھی. Yeah.